Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 maja, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. O odpowiedzialności za zbrodnie pedofilii mówi prezes PiSu na konwencji partii w Łodzi. Ugrupowanie jest gotowe poprzeć komisję wyjaśniającą nadużycia seksualne wobec dzieci. W 10 regionach możliwe burze z gradem i silnym wiatrem i MGW utrzymuje ostrzeżenia. Amerykanie odkładają w czasie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu ceł na import samochodów. Nic nie chroni przed odpowiedzialnością za zbrodnie pedofilii. Tak mówił na konwencji wyborczej PiS w Łodzi lider partii Jarosław Kaczyński. Dodał, że ugrupowanie jest gotowe poprzeć komisję, która będzie badać sprawę pedofilii, ale nie tylko w Kościele, ale we wszystkich środowiskach. Komisji do spraw pedofilii w Kościele chce część opozycji. W Łodzi jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, o czym jeszcze mówił lider Prawa i Sprawiedliwości? Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał do udziału w nadchodzących wyborach i zagłosowaniu na PiS. Podkreślił, że oddanie głosu na kandydatów jego ugrupowania jest przede wszystkim pierwszym krokiem do obronienia ważnych dla Polaków spraw. Wśród tych priorytetów wskazał utrzymanie programów społecznych jak Rodzina 500+. Zaznaczył, że obecny rząd broni kraj przed przymusową relokacją uchodźców. Jarosław Kaczyński przestrzegł też przed wprowadzeniem waluty euro w miejsce złotego, który broni polską gospodarkę w sytuacji kryzysów. Gdyby wprowadzono w Polsce euro, to ta fortyfikacja zostałaby zniszczona. Polska gospodarka stałaby się bardzo nieodporna na wstrząsy zewnętrzne, które zawsze występują w gospodarce rynkowej. Polskie gospodarstwa domowe musiałyby przeżyć dłuższy okres drożyzny, czyli obniżenia stopy życiowej. Jarosław Kaczyński odniósł się też do głośnej ostatnio kwestii karania pedofilów. Zaznaczył, że PiS nie tylko zaostrzył kodeks karny wbrew sprzeciwowi opozycji, ale też opowiada się za powołaniem państwowej komisji, która zbada przypadki pedofilii, ale nie tylko w Kościele, także w innych środowiskach i instytucjach. Ani purpura, ani Nobel, ani światowa sława nikogo nie uchroni przed ukaraniem za takie zbrodnie, powiedział lider PiS. Mariusz Pieśniewski z Łodzi. Dziękujemy za relację. Liderzy Koalicji Europejskiej zachęcają do udziału w Marszu Polska w Europie, który jutro przejdzie ulicami Warszawy. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wyjaśnia, że chodzi o pokazanie przywiązania do wartości europejskich. Chcemy pokazać, że chcemy i możemy być razem, że będziemy szli koło siebie, że będziemy mówić o podstawowych prawdach, o demokracji, o praworządności, o pozycji Polski w Unii Europejskiej, o wolnościach obywatelskich, o prawach mniejszości, o tym wszystkim, co najważniejsze i dlaczego jesteśmy w polityce. Swój udział w marszu zapowiedzieli liderzy ugrupowań PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami nadal obowiązuje. Synoptycy z IMGW prognozują, że grad i deszcz jest możliwy jeszcze do północy. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim, na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskim, na Podlasiu i Śląsku. A także we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i w zachodniej części małopolskiego. W czasie burz może mocno padać, a prędkość wiatru osiągnie w porywach 80 km na godzinę. Stany Zjednoczone nie otworzą kolejnego frontu w wojnie celnej z innymi krajami. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump odłożył o pół roku decyzję o ewentualnym wprowadzeniu ceł na import samochodów i części do nich. Marek Wałkuski. Donald Trump wielokrotnie narzekał, że import samochodów i części uderza w amerykański przemysł motoryzacyjny. Ostrzegał jednocześnie, że w przypadku braku porozumienia z Unią Europejską, Japonią i innymi partnerami handlowymi nałoży cła importowe. Formalną podstawę do takiego kroku dał prezydentowi raport Departamentu Handlu stwierdzający, że osłabienie przemysłu motoryzacyjnego stanowi zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Trump musiał do jutra podjąć decyzję, czy wprowadzić cła na samochody, ale ostatecznie nie zdecydował się na ten krok. Biały Dom poinformował, że negocjacje z Brukselą i Tokio są kontynuowane i potrzeba na nie więcej czasu. Decyzję w sprawie ewentualnych ceł odłożono więc o 180 dni. W tej chwili Waszyngton prowadzi wojnę handlową z Pekinem. Tydzień temu weszły w życie 25% cła na import z tego kraju o wartości 200 miliardów dolarów. Chiny odpowiedziały wprowadzeniem ceł na import ze Stanów Zjednoczonych o wartości 60 miliardów dolarów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O możliwości uzyskania koncesji na nadawanie lokalnych programów w technice cyfrowej. O tym mówiono podczas konferencji w siedzibie Polskiego Radia. Chodzi o miejsca na multipleksach lokalnych w 34 miastach w kraju. A rozwój sieci cyfrowej planuje także Polskie Radio, informuje doradca zarządu Józef Wancik. W grę wchodzą duże miasta i tereny wzdłuż głównych dróg. bazując na tym, w jakich miejscach w tej chwili słuchane jest radio, czyli przede wszystkim jest to odbiornik samochodowy, odbiornik mobilny, dwa, jest to obszar gospodarstwa domowego, to te dwa parametry łączymy ze sobą i na bazie tego chcemy dotrzeć z naszym sygnałem radiowym do największej grupy odbiorców, czy też odbiorców najbardziej informacji potrzebujących. A w jakości cyfrowej można słuchać wszystkich anten Polskiego Radia. 9:05 w Trójce, pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Hiszpan Pello Bilbao wygrał 7 etap Giro. Drugi na mecie ze startą 5 sekund był Francuz Tony Galopin, a trzeci Włoch Davide Formolo. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 14, a w klasyfikacji generalnej jest na 18 miejscu ze stratą ponad 6 minut do prowadzącego. Liderem jest Włoch Valerio Conti. Nie ma co ukrywać, że mimo, że liga się skończyła, w siatkówce dzieje się sporo. Atakujący Zbigniew Bartman i przyjmujący Nicolas Merchal od nowego sezonu będą zawodnikami Asseco Resovi. O tym dziś poinformowano w Rzeszowie. Od niedawna wiadomo, że trenerem Resovi będzie Piotr Gruszka, a nowym rozgrywającym Marcin Komenda. Nasze siatkarki właśnie rozpoczęły grę w półfinale turnieju w Szwajcarii w Montreux. Dziś Polki grają z Tajkami. Jeżeli wygrają, w finale spotkają się z Włoszkami albo Japonkami. Na razie trwa pierwszy set i prowadzą Polki z Tajkami 17-14. Jeżeli chodzi o tenis, to liderka światowego rankingu Naomi Osaka wycofała się z turnieju w Rzymie. Kontuzja ręki. Za to Rafael Nadal bez problemu awansował do półfinału. W dwóch setach do 4-0 pokonał Fernando Verdasco. Kto by się spodziewał, że sprawy potoczą się właśnie tak? Na pewno nie kibice, no i na pewno nie piłkarz. Tymczasem nie usłyszymy już takich zachwytów nad paradami Ikera Casillasa. Iker Casillas ha salvado posible. Espectacular en las dos porterías. Primero Boutel, después Iker Casillas. Słynny hiszpański bramkarz zakończył piłkarską karierę. Niedawno 37-letni zawodnik obecnie FC Porto miał atak serca podczas treningu. Spędził 5 dni w szpitalu. Podobno czuje się już dobrze. Zostanie w klubie, no ale już nie w bramce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami mocne. I tak jak już mówiliśmy, w wielu regionach możliwe są burze z gradem, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na termometrach w nocy od 7 do 11 stopni, a jutro nad morzem 19, w głębi kraju od 22 do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez drgania nawet w dynamicznej akcji. Zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, zespół pieśni i tańca Śląsk, Lol Corner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów, a masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej trzech. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy! Po Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 19. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, witamy, zapraszamy. Miał rację Kuba, pięknie się zrobiło pod koniec dnia, na Myśliwieckiej słońce wyszło, no ale teraz nam mój telefon pokazuje, że przez następne dni będzie padało, grzmiało i bez słońca. Nic to, nic nie odwróci tej wiosny, 17 dzień maja, dzisiaj notowanie 1946. Zapraszamy Państwa, polecając naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a przy okazji także stronę archiwum alp3.pl. No bo właśnie z archiwum sięgnąłem pod 109 notowanie z 19 maja, dobrze, zgadza się, 84 roku. Listę prowadził wtedy Roman Rogowiecki. A jak to wyglądało na szczycie? Zajrzymy najpierw na sam dół nowości. Kenny Loggins, I'm Free, Heaven Helps the Man, Blamange, Don't Tell Me, Propaganda, Dr. Mabuse, Pointer Sisters, Automatic, Thompson Twins, No Place for the Wicked, Rockwell, Knife i Republika, Obce Astroną. A nie, jeszcze Duran Duran, The Reflex. Tyle nowości w jednym notowaniu. To się teraz nie zdarza. Na 10 Lionel Richie, Hello. Na miejscu 9 Classic Nouveau, Heart from the Stars. 8 był Phil Collins, Against the Odds. Na 7 Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. 5 Queen, I Want to Break Free. Piąte Lady Punk, Zabito. Na 4 Manam, Krakowski Spleen. Na 3 Depeche Mode, People Are People. Na miejscu 1 bez zmian wtedy Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Ładnie się to przyjęło. A na miejscu 2 z 8 wtedy ta piosenka. Ja potrafię żyć. Body X, Body Tak, to właśnie było drugie miejsce notowania 109. Bobby X, czyli Bobby 10. Oddział zamknięty. To przy okazji pozdrowienia dla zlotowiczów, bo dzisiaj wiem, że się zlotują. No a my sięgamy po 1946 wydanie listy. O, jaka to miła wiadomość. John Anderson, Makes Me Happy, wraca do 50. Dokładnie na miejsce 50. Na jak długo? To się okaże za tydzień. Na jak długo wraca do 50. Makes Me Happy, John Anderson, właśnie w tym tygodniu na miejscu 50. Tydzień temu 46, dziś minus 3. Śliwkowy deszcz. Taki śliwkowy deszcz to nas czeka, jak już naprawdę będzie jesień. Warius Marks i Kasia Stankiewicz dziś na 49. Są takie piosenki, które brzmią w radiu znacznie lepiej niż na płycie i to właśnie jedna z nich, Śliwkowy deszcz, Warius Manix i Kasia Stankiewicz, 49. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem,

And the rain will fall. Barbara Streisand, oczko do góry na miejsce 46. Nie mówiłem nic o adresie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a listy płyną między innymi z Medellin w Kolumbii. Grzegorz dookoła świata pozdrawia żonę Blankę i syna Filipa, a Medellin w wykonaniu Madonny u nas poza 50. No tak wyszło dzisiaj. Co ja na to poradzę? Ale jest jeszcze nowszy. Był już drugi i teraz jest trzeci singiel Madonny. Jeszcze nie słyszałem. A to Dido oczywiście. Take You Home. Też minus jeden dzisiaj na miejsce 45. As we're fighting, loving, talking in the heat. We're all walking home from late. Well, every day we'll meet, every day we'll meet, do the same. Dido z nowej płyty, piosenka Take You Home w poczekalni naszej listy na miejscu 45. Następny utwór, taka grzałka, przydałaby się jeszcze 3 dni temu, ale dzisiaj nagle temperatura się podniosła. Trouble is your middle name. Whitesnake, 4 do góry na miejsce 44. Trouble is your middle name. Whitesnake w tym tygodniu 4 oczka do góry na miejsce 44. I żeby było to, no właśnie oto, to w miejscowości Sopoto. Koncert, za ile to? Za miesiąc i parę dni. Devil's Tower. W tym tygodniu bez zmian na 43. Toto. We'll be right back.

save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened there. No bo to po prostu jest bardzo ładna piosenka. I guess I just feel like John Mayer, 12 do góry na miejsce 38. Może za tydzień będzie jeszcze lepiej. Polecam głosowanie do piątku w samo południe z naszej strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Budzik czasami mówi najłatwiej z naszej strony internetowej. Wyłącznie z naszej strony internetowej. Wild Horses, The Rolling Stones, Florence Welch, 37. Childhood living. Easy to do the things that you wanted. I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses. A dull aching pain. Now you decided to show me insane. But no sweeping exits. Widziałem gdzieś w filmik, jak Mick Jagger przygotowuje się do powrotu na trasę. Niesamowicie żywotny facet. The Rolling Stones, Florence Welch, Wild Horses na miejscu 37. Sorry Boys mają dwie piosenki w poczekalni. Sorry Boys, jesteś pragnieniem, minus 2 na 36. Sorry Boys, po raz pierwszy dziś jesteś pragnieniem na miejscu 36. Pan Paweł napisał, że w Radomsku pada grad wielkości śliwek. No co jest niepotrzebne, bo kwiat jabłoni ucierpi. Kwiat jabłoni, nic więcej. W tym tygodniu dwa oczka do góry na 35. Patrzę w niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają rytm, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W tych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest kim. Tak wiele do zdobycia świat daje dziś, tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się. Trzeba mi patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak, tlenu brak. Kwiat, jabłoni, nic więcej. W tym tygodniu dwa oczka do góry na miejsce 35. To jest poczekalnia 1946 listy. Dobra wiadomość dla fanów Archive. Nowy Archive w nowym zestawie do głosowania, a ten starszy Archive minus 2 na 34. Band of Skulls gościnnie, Remains of Nothing. I Band of Skulls, Remains of Nothing, dziś minus 2 na miejsce 34. I podobnie, nie udało się, żyć się chce, Alicja Majewska, minus 2 na 33. Jak wierzyć w wróżbę czy kabałę, gdy wszystko wokół nas się zmienia i rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Tworząc w historii swój kawałek, mijają ludzkie pokolenia, a rzeczy tylko dwie są trwałe, radość i ból istnienia. Bo życie lubi cieszyć, bo życie lubi boleć. Jest jadem, który leczy, jest różą, która kola. I bywa nam z nim dobrze, i bywa całkiem źle. Lecz czy chcemy, czy nie, to żyć nam się chce, to żyć nam się chce. Się chce, żyć się chce, żyć się chce, żyć się chce. No i to prawda, żyć się chce, Alicja Majewska w tym tygodniu na miejscu 33. Polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl we wszystkich sprawach dotyczących listy, a poczekalnia, no już prawie koniec, bo Hawaii, Oslo, Hania Rani, 3 do góry na miejsce 32. Hawaii, Oslo, Hania Rani, plus 3 na miejsce 32, co znaczy, że za tydzień nie będę wybiegał tak daleko. Irlandia ma pytanie, a dokładnie pan Jakub z dziećmi i z żoną Martą w drodze do domu po pracy. Czy wiadomo, ile głosów zebrały liściaste utwory? Zdecydowanie za mało, panie Jakubie. Poprosimy o więcej. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. 8 do góry. No i to jest drugi raz Sorry Boys dziś na liście w poczekalni na 31. Absolutnie, absolutnie. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, tu mnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs. No to już prawie wiem absolutnie, co będzie za tydzień. Absolutnie, absolutnie Sorry Boys, 8 do góry na miejsce 31. To jest poczekalnia 1946 wydania listy. Pierwsza 30. Po wiadomościach o godzinie 20 już teraz zapraszamy. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność.